Станіслаў Шумскі «У бітвах і вязніцах», чацвёртая частка. Тым часам мы набліжаліся пад Можайск да поля слаўнае бітвы, якое па-маскоўску завуць Барадзіно. Бо, власна, бітва адбылася пад гэтай вёскай за некалькі вёрст ад Можайска. Каля гэтай убогай вёскі, на прасторы, абранай для такой усеагульнай бітвы, маскалі рассыпалі тры вялізныя батарэі і першы раз ад пачатку кампаніі аб'явілі нам вальную бітву, чым Напалеон быў ашчасліўлены, бо ўвесь час жадаў вялікай рашучай бітвы. Як мы памятаем, Напалеон ішоў на ўсход, каб аднавіць самастойнасць Рэчы Паспалітай і замацаваць гэта ў мірнай дамове з расійскім царом Александрам. Але цара трэба было прымусіць, а для гэтага ў вялікай бітве разбіць ягоную армію. Вось чаму перад Барадзінскай бітвай Напалеон пачуваўся шчаслівым. Гэта мусіў быць задуманы ім канец кампаніі. Трэба сказаць, што паспрабаваўшы ўзнавіць падзеі гісторыі, я хутка пераканаўся ў марнасці гэтага занятку. Бо аказалася, што гісторыі ўвогуле няма. Ёсць мноства візіяў адных і тых самых падзеяў, якія немагчыма скласці ў адну карціну, бо яны заўсёды матываваныя або цяперашняй палітыкай, або фантазіямі, або нават характарам інтэрпрэтатараў. Нехта піша, што Напалеон пакрыўдзіўся на Расею за тое, што яна выйшла з кантынентальнай блякады Англіі. А яна выйшла, бо пачала ад той блякады несці вялікія эканамічныя страты. Нехта іншы сцвярджае, што насамрэч Напалеон ішоў на Індыю, бо меў амбіцыі на сусветнае панаванне і ўсяго толькі хацеў перазімаваць у Маскве. Паходы гэты часта называюць вайной без правіл і без намераў. А напалеонаўскі маршал Сегюр кажа, што, цытата, «маючы на ўвазе грандыёзную мэту, імператар ніколі не складаў пэўнага пляну і кіраваўся абставінамі, бо гэта больш адпавядала хуткасці ягонага таленту». Канец цытаты. Чытаючы ўспаміны Шумскага, я не маю падставаў не давяраць яму і за дробязямі не бачыць тую сутнасць, якую бачыў ён, добраахвотнік напалеонаўскай арміі з ліку арыстакратыі Вялікага княства Літоўскага. Французскі імператар сапраўды вызваліў ягоную радзіму ад расейскага панавання і заставалася дамагчыся таго, каб Расія гэтае вызваленне прызнала. Апісваць бітву не буду, бо розныя пра яе пісалі. Я ж буду казаць толькі тое, што тычыцца маёй асобы. Наша кавалерыя паказала цуды адвагі, здабываючы батарэі, на якіх секла шаблямі кананераў і пяхоту. Першыя стрэлы прагучалі каля 7 раніцы, і да позняй ночы няспынны гук 500 гарматаў моцна змучыў вушы. Наш кароль Мюрат, у асабленні адвагі, знаходзіўся ўвесь час у найвялікшым агні, часта сам атакаваў на чале кавалерыі. Цудам было бачыць гэтага гераічнага правадыра, прыбранага крыху па-арлекінску, з вялізным пяром, з белай чаплі, аточанага світай, што лунала па полі бітвы, калі ён асабіста вёў у атаку палкі. Найчасцей жа ён ставаў пры артылерыі і кіраваў яе дзеяннямі. Кожнаму вайскоўцу вядома, што гэта найбольш небяспечны пункт, бо артылерыя праціўніка наймацней б'е па ім з мэтай разбурыць гарматы. Да таго ж белы плюмаж караля, а таксама ягоны фаварыт муры Нателла ў белай чалме, які заўсёды трымаўся побач з ім, былі выдатнай мішэняй для маскоўскіх стрэлаў. Настолькі выдатнай, што абы толькі недзе паказаліся тыя белыя плямы, мы заўсёды былі пэўныя, што іх прывітаюць градам куль. Аднойчы лотры так удала патрапілі карцеччу, што каралеўскае пяро пераламалася напалам, а некалькіх нас са світы паранілі або забілі. Мастоўскаму, які стаяў побач са мной, карцеч папала ў патрантаж, які выратаваў яму жыццё. А сам ён зваліўся з каня, атрымаўшы моцную кантузію, якая яго пару тыдняў пратрымала ў жахлівым болю. З другога майго боку француз Малё, якому карцеч патрапіла проста ў рот, а не емкнуў. Многім іншым пабіла або параніла коней. І дзіўнае боскае наканаванне, што стоячы пасярод гэтага ўсяго, ані я, ані конь мой, і драпнуты мяне былі. Бо ёсць людзі, якія ад першага стрэлу гінуць, тады як іншыя, увесь час у агні, ніколі ніводнай ранкі не атрымалі. Бельяр, Дамон, П'яцерна, Джуліяна, Кастанеа, усе генералы, ад'ютанты караля пачалі ўпрошваць яго, каб мяне рызыкаваў, не насіў прынамсі гэты белы плюмаж і каб муры наўчалме ад сябе аддаліў. Аднак жа не толькі каля артылерыі нам пагражала небяспека. Тут прынамсі чалавек, паранены паміж сваіх, мог спадзявацца на дапамогу. Але найпаскуднейшай справай было тое, калі паміж выстаўленымі гарматамі пад град карцечных і карабінавых куляў або пад бомбы трэба было на вачах караля пералятаць тыя грозныя лініі, несучы загады ў розныя падраздзелы. Тады ні адзін з нашых, гойсаючы на кані, падаў прашыты кулей перад фронтам незнаёмых яму палкоў і людзей. І ніхто не мог засведчыць, дзе і як ён загінуў. І таму, як я ўжо ўспамінаў, за ім пасылалі дуплікаты і трыплікаты для пэўнасці, што загад дойдзе. Аднойчы ў той дзень мяне паслалі да Цэзара з настойлівай просьбай, каб загадаў даць гвардыю для вырашэння няпэўнага лёсу бітвы. Але Цэзар не даў сябе ўгаварыць, і пазней яму гэта закідалі. Ён стаяў на ўзгорку, з якога ахопліваў зрокам усе чыннасці нашай і маскоўскай арміі і аддаваў адпаведныя загады. Вакол яго размясціліся ўсе гвардыі, аркестры якіх адгукаліся на грукат гармат і стваралі дзіўны эфект. Ён жа спакойна праз падзорную трубу прыглядаўся. Кажу спакойна, бо абраны ім пункт быў разлічаны так, што кулі маскоўскіх батарэй, якія ўвесь час у яго цалялі, або праходзілі панад галовамі, або не даходзілі да таго сапраўды упрывілеяванага месца. Таму хоць Цэзар і быў пасярод агню, небяспека яму не пагражала. Як усім вядома, бітва цягнулася да позняй ночы. У дэталёвае апісанне не ўдаюся, бо, як ужо казаў, шмат лепшых пісьменнікаў гэта зрабілі. Калі ж казаць каротка, пасля сканчэння бітвы позняй ноччу ўжо не было часу шукаць зручнага начлегу, і хоць кожны як мог шукаў на пляцы бітвы спачынку. Але то былі марныя пошукі пасярод енкаў, параненых, хрыпення тых, хто канаў, і кліканне рознымі мовамі. «Дайце вады, напрамілы Бог, або дабіце, дабіце мяне, злітуйцеся!» Таму тая ноч не была спачынкам. З нецярпеннем кожны чакаў дня. А калі ён настаў, пайшоў рух па ўсёй лініі, бо Напалеон разам са сваёй каралеўскай і маршальскімі світамі вольным крокам аб'язджаў поле бою, затрымліваўся каля параненых, даваў загады дагледзець іх і адвесці ў палявы шпіталь. Жахлівае гэта відовішча, пляц бою на заўтра. Апісаць яго не пачуваюся здольным, бо не маю дастаткова паэтычных талентаў. Спынюся ж на тым, што праз 2 гадзіны такога езджання ўздоўж, ушыркі і ў поперак, я на ўласныя вушы чуў, як Напалеон сказаў свайму атачэнню: «Нашыя страты могуць дасягаць 15 тысяч чалавек, але маскоўскія ў 3 разы большыя. Бо там, дзе было 10 нашых трупаў, там, напэўна, 30 масквіцінаў ляжала. Пасля бітвы шмат з нашых, і я ў тым ліку, былі прадстаўленыя да крыжа ганаровага легіёну. Аднак далейшы марш не дазваляў давесці гэтыя намінацыі да канца, бо яны толькі з Масквы былі пасланыя ў канцылярыю ў Парыж». Але і тут лёс адвярнуўся ад нас, бо праз некалькі тыдняў пасля таго, як мы ўзялі Маскву, недзе паміж Менскам і Масквой сяляне абрабавалі і забілі кур'ера, які вёз з Парыжа 100 крыжоў. Выйшаўшы з Можайскай бітвы ўдалым шляхам, за што дзякуй Богу, назаўтра рушылі мы на Можайск, за 8 ці 9 вёрстаў ад поля бою. Гэта невялікае мястэчка. І ўсё ж лёгкі адпор ставіў нам маскоўскі ар'ергард, каб даць час на адыход сваёй галоўнай пабітай арміі. У часе адной з такіх малазначных сутычак генерал Бельяр, узяўшы з сабой свайго ад'ютанта Вельша і мяне, паехаў зрабіць разведку. Раптам Бог ведае адкуль, заблукалая куля, як у нас казалі, забівае пад генералам каня і вырывае цэлую лытку з правай нагі. Спалоханыя мы саскочылі з коней і, убачыўшы недалёка ад нашай пяхоты, паклікалі на дапамогу. Пасля на зробленых спехам насілках занеслі ўлюбёнага нашага генерала ў хату, дзе ўжо ляжаў кантужаны напярэдадні баявы генерал Арнана, прыяцель Бельяра, які крычаў ад болю на ўсё горло. Арнана, сваяк і фаварыт Напалеона, ажаніўся пазней са слаўнай нашай Валеўскай, маткай сына, якога мела з Напалеонам і вядомага сёння ў французскай дыпламатыі. Рана Бельяра нязмерна засмуціла караля. Не могучы ўжо сядзець на кані, генерал цяпер лежма аддаваў нам загады паводле рапартаў, якія яму пра ўсё даваліся акуратна. І ўсё ж гэта была нядоўгая бытнасць Бельяра пры каралі, які дарэшты страчваў без яго галаву. Такім чынам мы паволі пасоўваліся да Масквы, пад якой пабачылі няспынныя вялізныя батарэі, пакінутыя маскалямі. Мы падыходзілі нарэшце да самой сталіцы. З гары, на якой мы стаялі, мы бачылі яе ва ўсёй сваёй азіяцкай вялікапышнасці. Шумскі ў Маскве. Пасля бітвы, якую мы звыкліся называць Барадзінскай, а Шумскі называе Можайскай, і заўважае, што Барадзінская – гэта расійскі варыянт. Дык вось, пасля бітвы, якая не прынесла Напалеону мірнай дамовы з царом Александрам, французскі цэзар мусіў дамагацца сваёй мэты далейшым наступам. Пазней у гутарках са сваім лекарам Бары Оміром на выспе Святой Алены Напалеон згадваў, цытую: «Расейцы мелі неасцярожнасць сцвярджаць, што яны выйгралі бітву, і тым не менш праз 8 дзён я ўваходзіў у Маскву. Я апынуўся пасярод цудоўнага гораду, забяспечанага правіянтам на цэлы год. Многія гаспадары дамоў пакінулі цыдулкі, у якіх прасілі французскіх афіцэраў, якія зоймуць іхныя маёнткі, паклапаціцца пра мэблю і іншыя рэчы. Яны казалі, што пакінулі ўсё, што магло нам спатрэбіцца, і што яны спадзяюцца праз некалькі дзён вярнуцца, як толькі імператар Александр уладкуе ўсе справы. Што тады яны з вялікай радасцю пабачацца з намі. Многія бары не засталіся, бо ведалі, што ні ў Берліне, ні ў Вене жыхароў мы ніколі не крыўдзілі. Канец цытаты. У гэтых словах Наполеона найбольш уражвае не тое, што нікога не крыўдзілі, пры тым, што Шумскі нярэдка наўпрост называе французскіх жаўнераў марадзёрамі. Уражвае інтанацыя, у якой цалкам адсутнічае дух вайны. І гэты ўнутраны настрой імператара ўрэшце прывядзе яго да кагнітыўнага дысанансу, але пра гэта ягонымі словамі я раскажу пазней. А пакуль прывяду яшчэ адну цытату, дзе Наполеон успамінае пра свае планы ў Маскве. У гэтым горадзе было да 40 тысяч людзей у рабскай залежнасці. Я абвясціў бы свабоду ўсіх прыгонных у Расіі, знішчыў бы прыгоннае права і прывілеі дваранства. Гэта стварыла б мне масу прыхільнікаў. Я заключыў бы мір у Маскве або на наступны год пайшоў бы на Пецярбург. Канец цытаты. Мэта прымусіць расійскага цара да міру з прызнаннем новай рэальнасці, гэта значыць, калі Рэч Паспалітая зноў стала вольнай ад расійскай акупацыі, гэтая мэта заставалася. Вось толькі перазімаваць Наполеону ў Маскве не ўдалося. І прычынай гэтаму стала тое, што Масква згарэла. А мы тым часам вяртаемся да Шумскага, які толькі ўваходзіць разам з французскай армії у Москву. Раптом мы зауважили невеликий отряд з 200 казаков, які рухався до нас на чале со своим полковником. Гэта былі парламентары. А паколькі король заўсёды быў наперадзе, ён сказаў казаку наблизиться. Той, севши с коня, подышоў до короля і поцалаваў яго ў колено на знак найвышэйшай пашаны. На пытанне, што яго прывяло, казак, які не ўмеў па-французску, балбатаў нешта сваёй барбарскай мовай. Паклікалі мяне, як тлумача, я распавёў каралю, што гэты казак прысланы ад галоўнакамандуючага з прапановай, каб мы не бамбавалі горад, які праз 2 гадзіны будзе аддадзены нам без стрэлу. Гэтыя 2 гадзіны патрэбныя ім, каб вывезці параненых. Кароль пагадзіўся на прапанову, зірнуў на гадзіннік і сказаў: «Роўна а другой мы ўваходзім у места. А ты ці маеш гадзіннік?» Казак адказаў, што не мае. І кароль, відавочна шкадуючы свайго гадзінніка, узяў іншы ў аднаго з ад'ютантаў і ахвяраваў казаку, які пацалаваў яму руку. Маючы 2 гадзіны адпачынку, мы злезлі з коней і, едучы падрыхтаваную перакуску, дзівіліся вялікасці гэтага места. Прабіла нарэшце 2 гадзіна, і мы рушылі пад муры Масквы, аддзеленай ад прадмесця невялікай ракой. Там мы пабачылі мост, застаўлены рознага кшталту фурманкамі і казакамі, якія краталіся каля іх. Тыя прыбеглі прасіць яшчэ 1 гадзіну затрымкі. Але кароль на гэта не згадзіўся, кажучы, што тэрмін выйшаў, а таму ўсё, што засталося, наша. Казакам толькі дазволілі адысці. А мы, не могучы дабрацца да моста, перайшлі рэчку неглыбокім бродам. На чале ішоў полк гусараў у Мінскага, якія заўсёды былі ў авангардзе, 8-й полк князя Даменіка Радзівіла і 2 лёгкія французскія гарматкі. Уваходзячы ў места, кароль пусціў кавалерыю і гарматкі наперад. На вуліцах нас сустракалі кацапы перад сваімі дамамі з хлебам і гарэлкай на падносах. І гэтак спакойна пасоўваліся мы ў бок Крамля. Раптам чуем, што 2 нашы гарматкі наперадзе далі агню. Гэта ўстрывожыла караля. Але прыбег, здаецца мне, ў Мінскі, які супакойваў і казаў, што калі яны падыходзілі пад браму Крамля, Дзверы арсеналу раптам распахнуліся, і адтуль выскачылі 200 рэкрутаў з карабінамі. Артылерыйскі афіцэр, вырашыўшы, што гэта здрада, даў агню з гарматкі. А Навалач, упаўшы на калені, маліла пардону. Навалач маліла пардону. Атрымліваецца часам у Шумскага сказануць. Увогуле, перакладаючы ягоныя ўспаміны з польскай, я ўвесь час адчуваю, што стылістычна ягоны тэкст бліжэй не да польскай, асабліва сучаснай літаратуры, а да тых старабеларускіх тэкстаў нашых палемістаў, ці да лістоў Кміты Чарнабыльскага, ці да Баркулабаўскага летапісу, ці нават да статутаў Вялікага княства Літоўскага, якія перадаюць асаблівы каларыт тагачаснай беларускай шляхты і якія яшчэ паўсотні гадоў назад можна было адчуць у жывым маўленні беларускай вёскі, бо горад ужо амаль не размаўляў. Праз тыдзень мы зноў сустрэнемся са Станіславам Шумскім ужо ў тагачаснай Маскве і пабачым яе ў нечаканых дэталях і сюжэтах, нібы ўсё будзе адбывацца проста зараз і проста перад вачыма.